Ràdio Cornellà, 104.6 FM. Baixamos a música nesta segunda hora para falar xa outra vez con Galicia, en este caso con o seu correspondente nas Rías Baixas. En Galicia temos ali outro lado a Xulio Simón. Entón xa sei quen é. Vale. Falamos das Rías Baixas xa. Boas tardes, Xulio. Moi boas tardes. Boas tardes. Moi boas tardes, hoxe cunha calor abafante aquí en Combarro. Despois de un mes de choiva, temos agora moita calor, por iso anda agora a xente a sulfatar as viñas, porque aparecen os fungos, o idio, o mildeo e todo iso, non? Hai que prever, hai que prevenir, moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, pois, iso quere dicir que despois recollerase unha boa colleita de albariño, porque ti estás o pertiño dela, non? Pois, eu agardo que sí, pero bueno, nunca se sabe, a ver como ven o tempo. Como se presentan as cousas, está ben, sí, sí. Bueno, que non estás preparado para hoxe, Xulio? Bueno, pois non queda máis remedio, inda que xa falastes abono, supoño, sobre Valentín Paz Andrade. Sí. Pois facer un pouco, polo menos dar unhas a miña pequena aportación, non? Porque esta é a semana grande das letras galegas. Letras, ¿no? Exactamente, sí, señor. Bueno, de Valentín Paz Andrade, eu creo que os biógrafos non se poñerían de acordo en cal é a súa actividade, a actividade da súa vida máis dominante, non? Mm-hmm. Porque levou unha vida activa, que tanto podemos decir que se dedicou ao xornalismo, á abogacía, á literatura, e como vimos a semana pasada, foi un gran emprendedor, sobre todo nas industrias pesqueiras, e todo elo tamén movido por un impulso político, non? Mm. Entón, eu teño aquí unhas pequenas notas que dan fe de todo iso que acabo de decir. Por exemplo, no 1922 fúndase o xornal Galicia, que era o Diario de Vigo, que primeiro foi dirixido por Felipe Lavandeira e logo por Valentín Paz Andrade. Fundouse no 22, desapareceu no 26. Participou, por exemplo, no 27 nas tertulias galeguistas no Café Méndez Núñez en Pontevedra, xunto con Alexandre Bóveda, con Castelao, con Losada Diéguez, Filgueira Valverde, Álvaro Xil, Fermín Penzol. Bueno, tamén nas tertulias do Café Alameda de Vigo, onde se xuntaba, eso xa máis tarde, no ano 45, onde se xuntaba con Laxeiro, con Prego de Oliver, Fernández del Riego, con os irmáns José María Alfonso Álvarez Blázquez, etc. No 1930 asinouse o Pacto de Barrantes, no que Portela Valladares intentara agrupar sen conseguilo os galeguistas e os republicanos para conseguir algunha concesión de tipo autonomista do goberno da monarquía. Entre os 25 asistentes do Pacto de Barrantes, pois estaba Paz Andrade tamén, non? Conxunto con Castelao, Otero Pedrallo, Cabanillas, Basilio Álvarez, etc. No 1931, o Seminario de Estudos Galegos elaborou un anteproxecto de Estatuto de Galiza. Pois ben, entre os seus autores estaba tamén Valentín Paz Andrade, tamén Bóveda, Carballo Calero, e ese mesmo ano Paz Andrade foi tiroteado na Rúa do Príncipe en Vigo por dous pistoleiros anarquistas cando paseaba con Ramiro Isla Couto, non? El estaba mediando nunha folga que os mariñeiros mantiñan contra os armadores e recibiu 5 balazos, que por certo unha das balas levou-na ata a súa morte porque non era moi perigosa a súa extracción, entón, sí, pois non a conseguiron quitar, non? Foi desterrado, estivo desterrado na Pobra de Trives, en Villanueva de la Serena. Marchou no 1950 a Buenos Aires, invitado polo Centro Galego, e ali foi recibido incluso por Perón, que estaba interesado nas súas opinións sobre o desenvolvemento da pesca, non? Sí. Estivo preso, por exemplo, no 1957, a raíz dun artigo que se publicou na revista que el dirixía, Industrias Pesqueras, no que criticaba o comandante militar de Marina. Él non foi o autor do artigo, pero asumiu a súa responsabilidade como director da revista, non? Pero hai un caso que quería destacar e que ten tamén relación con él, porque no 1937, pois cando ele estaba desterrado, non sei se era en Pobra de Trives ou en penso que sí, que era en Pobra de Trives, pois o caso do suicidio dentro no Bou Eva, un barco, un arrastreiro que estaba atracado no barco de no porto do Berbés en Vigo. Entón houve 9 persoas que intentaron fuxir nese barco, eran 4 comunistas, era unha parella de recén casados, Ángel Nogueira e a súa muller Carmen Miguel Agra. Ademais estaba un obreiro de Barreras, Luis Álvarez González, Camilo Campos Méndez, que era barbeiro, 3 socialistas, que era o mariñeiro Manuel Martínez Moroño e os irmáns Fernando e José Rodríguez Lorenzo, os 2 albanéis, e 2 mestres galeguistas de Rianxo, que eran curmáns de Castelao, José Losada Castelao e Manuel Rodríguez Castelao. Pois ben, estes 2 últimos estiveran agochados durante uns meses en Vigo na casa de Ramiro Isla Couto por mediación de Valentín Paz Andrade. Claro. Entón, el di que bueno, que debido a que estivo naquel tempo, pues, estivo desterrado en Pobra de Trives, pois que ficara co remorso de que el di que se seguise en Vigo que non lles deixaría embarcar neste arrastreiro, porque eu consideraba unha aventura tan moi arriscada, arriscada, non? Claro, claro. Entón, bueno, foi un feito silenciado polo franquismo, porque as nove persoas pois pecháronse na adega do barco. Entón intentaron inundar a adega, primeiro con auga fría, logo con auga fervendo, para que facelo sair, e antes de sair pois suicidáronse. Había un que tiña unha pistola e suicidáronse, non? Vaya. O caso estivo bastante silenciado durante moito tempo, a pesar do traballo que fixo pois unha filla do matrimonio que se suicidara no barco, e tamén polo traballo que fixo Xesús Alonso Montero espallando pois esta noticia, e creo que vai sacar dentro de pouco pois un libro sobre isto, non? Sobre esta traxedia do barco de Berbés en Vigo, non? Sí. Porque dixen que tiña relación con Paz Andrade? Bueno, en primeiro lugar por eso, porque el axudoulles a esconderse nun andar de que tiña Illa Couto, estaba deshabitado en Vigo, e logo porque foi o primeiro en facer un poema sobre o tema, non? Ah. Tamén creo que Anxo Angueira ten un poema sobre este mismo, pero non o teño por aí, non? Uh-huh. Entón, bueno, fai pois agora 70 anos desta traxedia do Bou Eva, non? Uh-huh. E bueno, eso era o que tiña en relación con Paz Andrade. Con Paz Andrade. Por outro lado, hai que falar hoxe de Neira Vilas, porque vai sacar xa saiu un libro que está en Edicións Embora, e que é 100 anos do himno galego. Ah, está ben. É un, bueno, a autora aclara que no libro que non pretende que sexa unha historia completa, pero bueno, é o froito das súas investigacións en Cuba sobre este tema, onde viviu pois 31 anos, non? Claro. Sí. Eu, sobre o himno galego, teño por aquí unhas notas que eu non coñezo ainda o contido do libro de Neira Vilas, pero bueno, supoño que non estarán moi erradas, non? Segundo teño eu por aquí, pois a primeira vez que se tocou o himno galego foi no ano 1907 no Teatro Tacón, hoxe que o Federico García Lorca da Habana, nun acto que organizou a Colonia Galega co fin de recaudar fondos para erguer en Mondoñedo un mausoleo a Pascual Veiga, non? Exactamente, sí. Aquela foi a primeira vez que se escuitou o himno galego. Foi executado pola banda municipal da Habana, dirixida polo mestre Guillermo Tomás. En aquel acto, pois, cando Curros estaba xa moi doente, leu o seu poema Alborada de Veiga, que é un longo poema que remata así: Gloria a quen un tesouro nesa canción nos leiga, que ha de ser a marsellesa galaica do porvir. eterno aplauso, vítores eternos ao Gran Veiga, dun polo a outro polo, do Zénit ao Nadir. Non? De todos os xeitos, pois hai logo, segundo unha investigación posterior de Fernando López Acuña, que dá conta dunha carta asinada polo secretario de Orfeón do Centro Galego de Madrid, na que este asegura que esa agrupación que xa cantaba, tocaba o himno de Veiga, alá polos anos 1892, 93 ou 94, non? O sea, uns 4 ou 5 anos antes de que se fixera en Cuba. De que se tocara na Habana, non? Bueno. Pois, bueno, non sei ao final o que dirá sobre isto o noso Neira, Neira Vila, se terá algunha documentación nova ou non, non? Vale. Bueno, o certo é que houve unha persoa que foi fundamental para a aparición do himno galego, que foi Xosé Fontenla Leal, que xa intentara, pensara en Curros Enríquez e no mestre Chané para facer a letra e a música do himno, pero houve algúns problemas entre os dous, sendo finalmente pois Eduardo Pondal e Pascual Veiga os que levarían a cabo o himno galego, non? E outra curiosidade, bueno, logo no chan galego, a primeira vez que se tocou o himno galego foi no 1913, foi a cargo do Orfeón da Sociedade Artística Musical, acompañado da banda municipal no Teatro Principal de Pontevedra. Unha curiosidade, aí no 1960, aí en Manuel Camaño fundou en Barcelona a Mocedade Galega. Da primeira xuntanza consérvase un folleto no que se recollen os obxectivos desta asociación, desta sociedade. É dio, primeiro, coñecer e estimar os valores do noso patrimonio espiritual, escomenzando polo idioma. E segundo, coñecer e estudiar a nosa realidade económico-social. E o primeiro día, pois, o tema que se tratou foi precisamente o himno galego, non? No 58 facíase sempre unha cea de gala no Palacio de María Pita, que se lle ofrecía o 8 de setembro, que se lle ofrecía a Franco. En ese acto, pois, os grupos, era o grupo coral Aturuxo, Cantigas da Terra e o Eco, interpretaron o himno galego que estaban dirixidos polo mestre Adolfo Anta, que, por suposto, previamente pediu autorización ao caudillo, non? Muy ben. Bueno, non sei se tedes algún tempo ou... Sí, ainda nos dá un naquillo máis. Estou pasando xa. No. Logo, para rematar, de Neira Vilas este ano, pois tamén se está falando moito de Memorias do Neno Labrego, que xa tedes falado vos sí. Abondo, non? Porque está o neno Balbino, pois está de cumpleanos, non? Sí. Pero bueno, simplemente vou ler porque me pareceron unhas fermosísimas palabras, as de unha carta que lle enviou Otero Pedrallo a Neira Vilas cando, no ano 1961, cando se publicou o libro, Neira Vilas pois enviou-lo a Otero, non? Okay. Entón, Otero Pedrallo, referíndose a Balbino, o protagonista, di: "Chegou o rapaz cos seus contos e memorias. Parece imposible o que pode lembrar e contar un rapaz. Collino da man e como estaba mañán de olhar griseiro de mociña, senteime con il o pé do cameleiro branco, onde hai un banquiño xeitoso, e puxenme a escoitar. O rapaz falaba nun galego tan ben peneirado que mesmamente se espreitaban as peneiras da nosa fala, danzando nas mans das nais, e os minutos do día e da mañán decorrían preguizosos como a un rego no verán para non perder e chisco de aquela fala onde decorría o vivir da aldea e os medos e as alegrías e as chuscadas dun neno observador, e valente cos seus rautos de malencolía e astra namoradeiro, e sabendo disimular aquel amoriño pola eladia que outro, románticamente, houbera espallado en demoradas páxinas. Proiste neno é xentil e moderno, sabe as sangueiras do campo e as dores e noxos da casa. Seu relato ten ulidos de corte, de fume, de mañá mollada sin ganas de traballar. De cando en cando, as flores do cameleiro esfóllanse de seu e van estrando o chan de unha fermosa neve vegetal. É unha fermosa carta a que lle envía Otero Pedrallo a Neira Vila. A Neira Vila. A Neira Vila, sí. Ademais, cunha lingua moi semellante... Bueno, daquela era así, non? Un mestre da, mestre da palabra, Otero Pedrallo. Sí, sí, sí. As verbas que ele emprega... bueno, isto remata con este... o chan dunha fermosa neve vegetal que non nos viría mal hoxe para sí, refrescarnos un pouquinho por aquí. Muy bien. Pois, felicitacións, Xulio, por ese traballo que nos aportas cada fin de semana. Bueno, pois que sigas disfrutando dese día tan extraordinario que fai aí agora, non? E agora, cando salgas, pois tomas un garoliño de viño aí das Rías Baixas. Pois sí, haberá que sair a mollar un pouco a gorxa. Pasear un pouquinho por aí e tomar algo fresco. Disfrutar dese día tan extraordinario. Sobre todo disfrutar do día. Moi ben, pois... moitas gracias a vos e un saúdo a todos os ointes. Veña, con as túas verbas dedicadas a Balbino, non? Porque iban dedicadas a Balbino por parte de Otero Pedrallo. De Otero Pedrallo. Exactamente. Que, bueno, que esas flores do cameleiro, pois que se esfollen por aí tamén nestes días de calor, con esa fermosa neve vegetal Exactamente. A que fala Otero. Ben, Xulio, ata a vindeira semana. Dei cantón. Dei cantón. Unha aperta. Unha aperta e despedimos a Xulio cunha peza de música de Riobó, que era o disco que hoxe tiñamos preparado para deleite dos nosos ointes.